Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Coraz mniej wypadków drogowych z udziałem pieszych. Z placu Zamkowego w Lublinie ruszył 78. Tour de Pologne. Polska zaproponowała Białorusi szczepionki przeciw COVID-19 w ramach pomocy humanitarnej. Spada liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych. Od stycznia do lipca było mniej takich wydarzeń o ponad 20% niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Poprawa bezpieczeństwa pieszych wiąże się z obowiązującymi od czerwca przepisami dającymi więcej praw niechronionym użytkownikom dróg przed przejściem dla pieszych. Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik mówi, że chciałby, aby ofiar wśród pieszych nie było wcale, ale jednak poprawa ich bezpieczeństwa jest już widoczna. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Obniżenie liczby wypadków o 27%, obniżenie liczby ofiar śmiertelnych o 41,1% i obniżenie liczby ofiar rannych o 24,4%. Mniej jest również wypadków spowodowanych przez pieszych. O prawie 30% jest mniej wypadków z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem. O 22% mniej było wypadków z powodu nieostrożnego wejścia pieszego na jezdnię zza pojazdu albo przeszkody. Z placu Zamkowego w Lublinie wystartował 78. Tour de Pologne, najważniejszy wyścig kolarski w Europie Środkowo-Wschodniej. W rywalizacji bierze udział 19 najlepszych kolarskich drużyn z całego świata. To kolarskie święto przyciągnęło wielu kibiców. Oczywiście z dzieckiem trzeba od najmłodszych lat tutaj pasję do kolarstwa u niego zaszczepić. Piękne wydarzenie, kolarstwo jest całe piękne, to jest olbrzymi wysiłek, pasja, poświęcenie, też mnóstwo cierpienia, więc to jako sport tworzy piękną całość. Życzymy wszystkiego najlepszego, zwycięstwa Polakom. Lubię, jak tak szybko jeżdżą. Bardzo fajnie, super. Start, kolory rowerów, piękne samochody, które miały rowery na górze. Największe wrażenie, jak cała ekipa zawodników podjeżdża. Jeżdża pod start i ten sam moment startu to jest coś, co sprawia, że łzy ciekną po policzkach tak bezwarunkowo. Trasa pierwszego etapu z Lublina do Chełma liczyła 216 km. Jutro zawodnicy wyruszą z Zamościa do Przemyśla i będą mieli do przejechania ponad 200 km. Aleksander Łukaszenka poinformował, że Polska zaproponowała Białorusi szczepionki przeciw koronawirusowi w ramach pomocy humanitarnej. Białoruski przywódca mówił o tym na konferencji prasowej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Aleksander Łukaszenka powiedział, że między Polską i Białorusią jest prowadzony dialog, który nie jest nagłaśniany w mediach. Niedawno Polacy, trzeba im to przyznać, zaproponowali, by w ramach pomocy humanitarnej przekazać nam szczepionki od firmy AstraZeneca. My nie mamy zachodnich szczepionek, są tylko nasze, rosyjskie i chińskie. Ja w zasadzie się na to zgodziłem. My możemy dać radę bez AstraZeneki, ale trzeba dać ludziom wybór. Aleksander Łukaszenka zapewnił, że władze w Mińsku nie da się rzucić na kolana. Poszukujemy normalnych relacji. Oni, Polacy, wiedzą, co trzeba robić, tylko nie trzeba tego robić poprzez stawianie mi warunków wstępnych. Aleksander Łukaszenka wyraził przekonanie, że Polsce i Białorusi uda się znaleźć wspólny język. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejne wydarzenia muzyczne Polskiego Radia zapowiedziała w programie trzecim prezes zarządu rozgłośni. W sobotę w Jastarni odbył się koncert wakacyjny Hity Wszechczasów. Na scenie imprezy zorganizowanej przez Radiową Trójkę i Telewizję Polską wystąpili m.in. Urszula, Czerwone Gitary, Sylwia Grzeszczak i Zespół Piersi. Koncert w Jastarni przyciągnął ogromną publiczność i najlepszych polskich artystów, powiedziała Agnieszka Kamińska. Pierwsze wyjście Radiowej Trójki do ludzi po długim czasie pandemii. Wszyscy tego chcieliśmy, wszyscy pragnęliśmy. Także artyści, przecież oni byli spragnieni. Jacy byli szczęśliwi na tej scenie, że śpiewają ludzie z podniesionymi rękami. Szczęśliwi, że mogą być wszyscy razem na powietrzu, bez jakichś ograniczeń, bez dystansu. Wspaniale, naprawdę fantastyczna zabawa i to jest dobry początek. Dobry początek, ponieważ jak zapowiedziała prezes Polskiego Radia, koncert wakacyjny Hity Wszechczasów w Jastarni będzie imprezą cykliczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami spadnie deszcz i możliwe burze od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci.

Van Morrison na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na jedną z tras koncertowych Van Morrison pożyczył swój zespół, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, Tanicie Tikara. I muszę Państwu powiedzieć, że połączenie było fenomenalne i byłoby świetnie, gdyby kiedyś w takim właśnie zestawieniu przyjechali do Polski Tanita i zespół, który pożycza Van Morrison. No i tak, a gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać współpracę z radiem, tak jak pan Stefan przez chwilą, panie Stefanie, dziękuję za list, to piotr.baron@polskieradio.pl, a teraz na gitarze zagra Sonny Landreth. Sonny Landreth, gitarzysta doskonale znany słuchaczom programu trzeciego, bo pamiętają Państwo, że podczas jednej z edycji Rawy Blues odbył na antenie programu trzeciego warsztaty gitarowe, zresztą wspaniałe. Wiedzą Państwo również doskonale, że w programie Trzy Wymiary Gitary uwielbiam sięgać po muzykę gitarową w wykonaniu pań. I teraz właśnie jedna z takich moich ukochanych kobiet grających na gitarze i śpiewających, Magda Piskorczyk. Czasem się kłócimy, czasem mam go naprawdę dość. Nawet sobie myślę, że już trzeba by skończyć to. Czasem sama się dziwię, co z nim trzyma mnie. Rzucić wszystko w kąt, nawet już chcę. Rzucić to chcę. Czasem bywa kiepsko, czasem naprawdę źle. Bliska rozpaczy bywam nawet niekiedy też. Czasem padną słowa, których wspomnieć wstyd. Czasem znów milczymy ileś tam długich dni. Ale gdy go nie ma, kiedy jestem daleko gdzieś, jeśli mi się przyśni, to uśmiecham się przez sen. Jeśli mi się przyśni, to uśmiecham się przez sen. Bluesowa dama Magda Piskorczyk, a jako że utworów Magdy nigdy mi za dużo, w związku z tym dziś jeszcze jeden. Ain't gonna marry, ain't gonna settle down. I'm gonna stay right here till the burn is down. And I love you, baby, until the way I do. And I love you, my baby, until the world I do. Yes, and I love you, 'cause you are so blue. Ain't no use in weeping, and no need to cry. Ain't no use in weeping, and no need to cry. You got a home, baby, as long as I got mine. Would you call me lucky if I woke up cold and hidden? Would you call me lucky if I woke up cold and hidden? I gotta tell you, baby, you ain't nothing. You ain't nothing. You ain't nothing but a monkey man. So nice and fine. I love you, my baby, 'cause you're so nice and fine. You put up something that makes a girl change her mind. Did you get that letter? And I'm in your backyard. Did you get a little baby that melon of a guy? It's so sad that two best friends got by. That's why I'm gonna marry and go sit down. A mnie śmieje wrażenie, że taki bluzik Państwu odpowiada. To była Magda Piskorczyk. Teraz chcę bardzo serdecznie podziękować za długą listę nawiązań współpracy z radiem. Dziękuję Państwu za listy. A tydzień temu sięgnęliśmy po jeszcze ciągle świeżutką płytę z Chicago, czyli przesyłkę od zaprzyjaźnionego Alligatora. Jej autorem jest Chris Kane. I dziś dogrywka. Chris Kane otrzymuje po wydaniu tej płyty entuzjastyczne recenzje, nie tylko prasowe, ale także inni muzycy. Cytowałem Państwu tydzień temu, co powiedział Joe Bonamassa, że gitara na tej płycie brzmi jak gitara B.B. Kinga, a głos jak Albert King. Płyta Chrisa Kane'a rozpoczyna się od utworu Hush Money. Exactly tell you when it was. I can't exactly tell you just what day. One day I found out that it takes a lot of money to play this high finance game most women play. It costs a fortune just to have the chance to let some woman treat you just like dirt. You better start looking for that second job, 'cause the more money you spend, the less you might get hurt. Why pay my baby hush money? Well, I keep my house so happy and quiet. That's why I pay my baby hush money. If you wanna get along, you had better try it. What's hers is hers, that's what she said to me. What's mine is hers, she said that a lot. But I'm gonna be extremely nice and sweet. I plan to make sure to keep the little bit I got, y'all. She ain't trying to help nobody but herself. Help herself to anything I make. I'm not dumb enough to try to rock that boat, but what it costs to leave, I'm gonna live with my mistake. Hey, why I pay my baby hush money? Well, I keep my house so happy and quiet. That's why I pay my baby hush money. If you fellas won't get along, you had better try. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie raz ta gitara i ta płyta nam się przyda. To był Chris Kane. Teraz w programie Trzy wymiary gitary będzie taki szczególny moment przyjemności dla wszystkich pań słuchających programu, które to panie mają na imię Anna. Bowiem w walizeczce płyty artysty, który nazywa się Big Daddy Wilson, i on na swojej płycie napisał cudowną balladę, która właśnie tak jest zatytułowana. Anna. hard for me to say what's on my mind. Can't find the words, so I'll tell you that I love you. Bottom of my heart, girl, for you I sing. When you came in my life, you really made me see everything I have, everything I have, I owe to you. Anna, look what you've done to me. Anna, you made this blind man see. Open my eyes, show me how love is supposed to be. Open my eyes, show me how love is supposed to be. I don't ever want to take your love for granted, but sometimes I know it seems like I do. Sometimes I might not show, but I want you to know that I love you. If I had to live in this old world without you, I don't know if I could really make it through. The nights would be so cold, the days so lonely without you. Przez 4 minuty o Annie śpiewał Big Daddy Wilson. Dostaję od Państwa mnóstwo korespondencji i przez chwilę korespondencja, która mnie zaskoczyła, bowiem dowiedziałem się, że blues u Państwa gra nawet na siłowni. Panie Przemysławie, dziękuję bardzo. Teraz wszędzie w radiach, w programie trzecim zagra polski zespół, który nazywa się Daddy's Cash. Ale w związku z tym utworem krótka opowieść. Daddy's Cash kiedyś polecieli do Ameryki, tam usiedli w klubie muzycznym i szczęście chciało, że w tym samym klubie przebywał Jerry Lee Lewis Jr. Pogadali przez chwilę i nagrali wspólnie płytę. Tak brzmi. Właściwie nie muszę nic mówić, w związku z tym powiem tylko, że skoro Boogie Woogie, to w środę w 12 trójki będę chciał Państwa na chwilę zająć 18. już edycją Polskiego Festiwalu Boogie, który odbył się w Człuchowie i był wspaniały. Zapraszam na środę, ale jeszcze ciągle mamy poniedziałek i trzy wymiary gitary i teraz jeszcze jeden aligator, czyli przesyłka od naszego zaprzyjaźnionego i to będzie Albert Cummings. Meanest one of them. She'll stab you in the back with no reason why. She cut an onion and an onion will cry. But she's a queen of me. Oh, she's a queen. A queen of me. Out of all the women out there, she's the meanest one I've ever seen. Oh, you better look out for her. Albert Cummings. I tak mogłoby grać jeszcze przez następne 35 minut. No ale audycja ma swoją pojemność. Walizeczka też. Przy okazji walizeczki, co tam jeszcze dzisiaj? Ten artysta, który w walizeczce jest prawie zawsze. Nazywa się Coco Montoya. Saying I'd be nie widział uwag. Nikt nie zgłasza specjalnych pretensji, że Coco Montoya jest zwykle blisko trzech wymiarów gitary. A teraz muzyk, którego nazwisko już padło dzisiaj, ale tylko nazwisko, a nie było muzyki. Zatem już prawie na sam koniec Albert King. To Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. I'll be standing on the corner out 12th Street and Vine. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I may take a plane, I may take a train, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Take a train, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. Albert King, co tu mówić już na samiuśki koniec. Czas się wypełnił. Mam nadzieję, że Państwu było przez chwilę przynajmniej odrobinę przyjemnie. To były trzy wymiary gitary, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Dziękujemy za uwagę. Joe Colombo jeszcze. I do usłyszenia. Miłego wieczoru. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy.